Trójce najnowsze przedsięwzięcie Square Pushera. No i te emocje chyba rzeczywiście są tutaj słyszane. Pytanie tylko, dlaczego? Może dlatego, że w tego typu dźwięki do tej pory były zazwyczaj zarezerwowane, no właśnie, dla ludzi, nie dla komputerów. No ale technika cały czas gna do przodu i się okazuje, że to komputery biorą teraz w swoje cyberdłonie analogowe, tradycyjne instrumenty zarezerwowane dla ludzi i tworzą tego rodzaju muzykę. Muzykę, której chyba nie byłby w stanie nie byłoby chyba w stanie zagrać, no na przykład trio, multiplikacja i wszystko podkręcone do kwadratu. Na tę chwilę pytam, po co, bo jeszcze nie do końca ułożyła mi się ta muzyka. A jeśli chodzi o emocje, to tych z pewnością nie zabraknie na festiwalu Nowa Muzyka, który wielkimi krokami się zbliża i który odbędzie się w pięknym Muzeum Śląskim w Katowicach. A mówię o tych emocjach, no bo, drodzy państwo, jeśli na jednej scenie zobaczymy orkiestrę AUXO, oczywiście razem ze swoim dyrygentem Markiem Mosiem, i zespół Jaga Jazzist, no to emocje na pewno wezmą górę. We'll be right back. Tak, Jaga Jazzist brzmi w swoim podstawowym dziewięcioosobowym składzie. A kiedy do tych dziewięciorga osób dołożymy orkiestrę symfoniczną, to ten sam utwór będzie brzmiał w ten sposób. Thank you. Thank you. pozamiatane. Pozamiatane. Tak Jagan Jazzist uzupełniała, dopełniała Brytyjska Orkiestra Symfoniczna. A w tym roku na Nowej Muzyce będzie uzupełniać Orkiestra AUXO pod dyrekcją Marka Mosia. I skoro wspominamy i mówimy o Nowej Muzyce, no to warto pewnie również przywołać tego szaleńca. Jerk talking about how hard he works. Come and be a flirt, I'm an expert. You can wipe off this smirk. Do you like rap? Well, it so happens I'm so ballin'. What I mean is between you and me, there's a gap, don't fall in. What a funny way to approach music, I must be stopped. You got your eye on the top, I drop to the bottom of the pops. Harmony's French, but the melancholy melody's so Slavic. Whether I rap fast or slow, the rap flow's polysyllabic. From the minute I'm awake, it's a great day to get this cake. Polishing a mixtape, let me fixate on a flowing 6/8. I'm a lot of things, but a left-wing singer-songwriter, I'm not. I'm a lot of things, but a left-wing singer-songwriter, I'm not. Let's smoke all that, yeah, we can hang around like a ball sack. Get higher than a top hat on top of a rather tall chap. The cyborg version of George Gershwin, I'm a Tin Pan fan. Famous in Paris, I'm embarrassed, cause I can't. Know how I could never disappoint a crowd, my God. I just play what they want like a jukebox or an iPod. Write a song here, play a show there. I wanna tell my dad, so there. Now that I got what I want, I'll be honest, I'm so scared. It's all downhill from a spot that you always thought you deserved. It's getting on my nerves everywhere that I go, music nerds. You're out of dumb questions, cause the song has them all answered. You're out of smart questions, cause the song has them all answered. So come and listen to a schmuck talking about a bunch of random stuff. And if you had enough, if you made it this far, call my bluff. I'm light years ahead of all these other entertainers sitting right here. See, I'm not what you think, cause you drink and your breath stinks like beer. Here's a little riddle in the race to the middle, who's mediocre? I'm cult, if I wanted culture, I would eat a yogurt. And let me show you how to beef, you can even chow down on the whole cow. Got a mouth hole so cold like the South Pole, I'm lowbrow. Dwa lata temu na Nowej Muzyce Orkiestra AUXO wspomagała Chili Gonzaleza. Ten z kolei otwierał kolejną, siódmą wtedy w edycji w Nowej Muzyki. I pamiętam, jak po koncercie jeden z organizatorów festiwalu wystawił na Facebooku zdjęcie przedstawiające to, co zostało z fortepianu po tym, jak czyli Gonzalez, no nie mogę powiedzieć inaczej, łoił te wszystkie w klawisze. Co tam się działo? Spocony siedział w tym szlafroku i wyglądał pięknie. Czasami brzmiał jakby, no właśnie, jak niewiniątko. Hello, microphone, it's me, Chili. No, no. Take it again. Take it out. Hello, microphone, it's me, Jason. I know you prefer me on the piano, so be patient. You might guess I'm a bit rusty, so it's best if you act impressed, trust me. When I rap, it's like I'm someone else. It's like I don't know how to play the piano. Please, somebody help. My inner Eric Satie is buried so deep inside. I still can't decide where I reside. 10 years in, still an underdog. Got 100 songs on like 100 blogs. And I got 1 million opinions, and you'll never get rid of me. I'm like the Palestinians. So I slip into my slippers, cause these hipsters, I think they're star for music, like Yom Kippur. And this piano doesn't laugh at my bad jokes, and this piano doesn't like secondhand smoke. One of these days, one of these days, one of these days I will shut up and play the piano, shut up and play the piano, shut up and play the piano, shut up and play the piano. Verbal gonorrhea, I'm contagious. Pages upon pages like bank statements. I'm not meant for stasis. A, B, C, I always bring changes. So what more can I? Mouth moving, not saying much anymore, thus proving my new album's now finished. You might not like it, but it's good for you. Eat your spinach. Come see Paul Gonzalez. And I hope you speak English. Music professor, professional flesh presser. Put your hands in the air like an empty gesture. The haircuts change, but the head fuck remains. The cock is fame, the pussy is your brain. Solo pianos, musical cocaine. I tell myself, make another, don't be so vain. But imagine if I just tossed it off. Imagine if the cock was soft. Imagine if I tarnished the image of the one and only album that people really cared about. That would be a problem. So bear with me, I'll be right with you. Thank God I got another personality to switch to. Take the piano to a desert island and take the time to write to remember. Remain silent. ABC, I always bring changes. So listen how a real arranger arranges. One of these days, one of these days, one of these days I will shut up and play the piano. Shut up. Przenoszenia. A w nim fortepian w roli głównej. A to za sprawą dżentelmena, który swoje kompozycje tylko numeruje, dodając słowo moduł. Moduł 35, 36, 1, 2, 5. Nick Barch to kolejny bohater naszego dzisiejszego spotkania. Jak dobrze pójdzie, a wszystko na to wskazuje, że tak też się stanie. Nick Barch ze swoim Roninem, czyli ze swoim w sumie pięcioosobowym zespołem, pojawi się w tym roku w Polsce na festiwalu Warsaw Summer. Thank you. Repetycja w wykonaniu Ronina, czyli zespołu Nika Barcza, zespołu, który w tym roku pojawił się na Warsaw Summer Jazz Days. A w tym zespole mamy perkusję, mamy perkusjonalia, mamy kontrabas, mamy również i klarnet basowy, jest fortepian i Fender Rhodes. Tak brzmi moduł 36, czyli pierwszy utwór z płyty wytłoczonej w wytwórni Manfreda Ehera. Z kolei z tym gentlemanem spotkamy się za 2 tygodnie w tonacji trójki. Już teraz serdecznie Państwa zapraszam. Potrójne pasmo przenoszenie, I właściwie już na zakończenie. W programie trzecim Von Spar. To tak w oczekiwaniu na kolejną, czwartą już płytę tego kolońskiego kwartetu. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się niską, mówił Michał Margański.